En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Advokatfirmaet Bech Bruun skal betale staten 400 millioner kroner i erstatning. Det afgjorde Højesteret mandag. Bech Bruuns brøde er, at de 2014 rådgav en tysk bank, der svindlede Danmark for mere end 1 milliard kroner. Banken var en af aktørerne, da den danske statskasse over en periode på 3 år blev lænset for mindst 12,7 milliarder. Men selvom Bech Bruun bliver pålagt denne historisk store erstatning af Højesteret, skal advokatfirmaet ikke have en krone op af lommen. Hvorfor ikke? Og hvad betyder dommen for udsigten til, at staten og vi skatteborgere får nogle af de mange milliarder tilbage? Det taler jeg med min prisvindende kollega Vibe Hyltoft om i dag. Velkommen i Pilestræde. Vibe, sidst du var i Pilestræde, der var det jo for at fortælle historien om danskere, der ikke kan få lov til at betale deres gæld til skat. De historier har du nu vundet Advokatrådets journalistpris for. Tillykke. Tak. Hvad er din relation til den historie, vi skal tale om i dag? Jamen, jeg har fulgt sagen siden første gang blev omtalt 2. april 2020, da det kom frem, at skat havde anlagt et søgsmål mod Bech Bruun med krav om erstatning på mange, rigtig mange penge. Og den sag er jo en del af det, som jeg tror, nogen måske har lidt fjern i bevidstheden, det man kalder sagen om udbyttesvindel. Hvad er det nu, udbyttesvindelsagen handler om? Jamen, den handler jo om, at den danske statskasse blev lænset af nogle udbyttesvindlere, som havde opdaget, at det var nemt at få refunderet udbytteskat blot ved at indsende nogle formularer, og så fik de bare penge i massevis. Og hvad var massevis? Skat har opgjort det til, at der er forsvundet mindst 12,7 milliarder kroner ud af statskassen i årene 2012-2015. Og den finte, man benyttede sig af dengang, hvad var det, de udnyttede, dem der svindlede? De udnyttede, at der er mulighed for at få udbytte refusion, altså få penge tilbage, som man har betalt i udbytteskat. Og det er, fordi der er nogle skatteregler, der siger, at det kan man få på visse betingelser, hvis man sidder i udlandet. Mm-hmm. Og så fandt de så ud af, at hvis de bare, selvom de ikke havde nogen aktier, selvom der ikke var noget fundament under deres krav, så kom pengene bare. Og det er jo sket i hele Europa, der er blevet, alle statskasser i Europa er blevet svindlet for, ja, så vidt jeg husker, et stort 3-cifret milliardbeløb. Så nogle smarte mennesker fandt ud af, at man kunne bare sige til skat i Danmark, hey, I skylder os nogle penge i skat, selvom man aldrig havde betalt noget skat, og så kom der penge ind på kontoen. Lige præcis. Det overrasker mig, og det kommer selvfølgelig ked af det på vegne af de danske skatteyder. Okay, så det er sagen om udbyttesvindel, den store sag. Så er der Bech Bruun. For dem, der ikke er særlig hjemmevante i den danske advokatstand, hvem er Bech Bruun? Jamen, Bech Bruun, det er et af landets største advokatfirmaer. Der er ligesom en liga på 5 meget store advokatfirmaer. Der er Bech Bruun en af de allerstørste. Prøv at forklare mig det, så alle kan forstå det. Ja. Hvorfor skal Bech Bruun betale 400 millioner kroner i erstatning? Jamen, det skal de, fordi de har rådgivet en tysk bank, som har svindlet den danske stat. Højesteret, de mener, at Bech Bruun, mens advokatfirmaet rådgav den her bank, burde have indset, at der faktisk var en stor risiko for, at banken var med til at lave en model, der kunne bruges til at trække penge ud af den danske statskasse. Mm-hmm. Altså en model for det, man kunne kalde organiseret udbyttesvindel. Hvor starter historien? Jo, Bech Bruun har en skattespecialist, en skatteadvokat ansat, der hedder Arne Riis. Og i 2014, der bliver Arne Riis kontaktet af den her tyske bank, den hedder North Channel Bank. Og den bank fortæller Arne, at den har nogle kunder, som gerne vil have hjælp til refusion af udbytteskat. Banken vil gerne have Arne Riis vurdering af, om banken har et juridisk ansvar, hvis den hjælper kunderne med det her. Og den juridiske vurdering, som Arne Riis laver for den tyske bank, det er det, som skat mener gør, at Bech Bruun har et erstatningsansvar for den svindel, der efterfølgende finder sted. Ja, lige præcis. Allerede der burde alle alarmklokker lyde, fordi der er det klart, at det, der er tale om her, det er et potentielt svindelnummer. Og da det hele åbenbarer sig, og man begynder at få færden af, der er noget helt forkert på spil her, der indrømmer banken hvad? Ja, de indrømmer i retten i Glostrup i 2019, at de faktisk har været medvirkende til udbyttesvindel for et meget stort beløb, og at de faktisk også selv har tjent på det, og derfor får de sådan en bøde på 110 millioner kroner. En ting er den tyske bank i retten i Glostrup, men advokatfirmaet Bech Bruun, altså det firma, som Arne Riis var ansat i på det tidspunkt, de ender også i retslokalet. Hvorfor? Det gør de jo, fordi skat kan se, at Bech Bruun har rådgivet den her tyske bank. Så skat stævner Bech Bruun, og sagen kommer for Østerlandsret. Da vi ud af det blå den 2. april i år modtog et erstatningskrav fra kammeradvokaten, slog vi øjnene noget op. Vi beskyldes for at have vidst, at den danske stat ville tage penge, og derigennem have medvirket til svindel. Vi ser nu meget frem til at få sagen ind i det rette rum, nemlig en retssal, hvor den hører hjemme. Hvad er Bech Bruuns eget forsvar? Det ene, de siger, det er, at det ikke kan sættes en til en, at deres rådgivning vil føre lige lugt til svindel, og at deres advokat Arne Riis altså selvfølgelig ikke sad med åbne øjne og rådgav om, hvordan man kunne svindle den danske statskasse. Mm-hmm. Så det er ligesom hovedargumentet, at sådan noget gør vi selvfølgelig ikke. Mm. Men de har så også blandt andet peget på, at skat også selv kunne have et ansvar, fordi som det har været fremme adskillige gange, så er der jo blevet skåret utrolig meget i skattevæsenet, og det har haft nogle konsekvenser, blandt andet helt ned i den afdeling, hvor de sad og refunderede udbytteskat. Der er det kommet frem, at der sad under 5 mand til sidst. Hvis de sendte os 2 stykker papir, fik de penge. Og en af dem var jo faktisk blevet dømt for medvirken til udbyttesvindel, fordi han hjalp nogen uden for huset. Noget af det, der bliver diskuteret i Østre Landsret, det er ikke Arne Riis' skattekompetence, han er jo skattespecialist, men det er faktisk hans tysk kundskaber. Fortæl. Jamen, noget af det, der kommer frem i Østre Landsret, det er, at der er det, der hedder transaktionsdiagram, som viser, hvordan de her aktiehandler skal foregå. Det er så udarbejdet på tysk. Men der er så et af Bech Bruuns, eller noget af deres forsvar, det er så, at den her skattespecialist, de havde ansat, ikke var god nok til tysk, til at han faktisk kunne sidde og gennemskue, hvad det her gik ud på. De kendes for ret. Bech Bruun IS frifindes. De bliver pure frikendt. Og ud af landsretten kommer Bech Bruuns ledende partner, Sten Rode. Og han siger sådan her. Vi er blevet taget ind i den her sag på et, kan vi nu se, og har landsretten givet os medhold i, fuldstændig urigtigt grundlag. Så jeg tror, jeg vil vende om og sige, at måske er der nogle andre, der skal tænke over, hvordan var det egentlig, at vi kom ind i den her sag, og hvordan var det, at landsretten til sidst sagde, at vi havde ret i, hvad vi sagde ved starten. Det her krav var grundløst. Hvad tænker du om det, han sagde den dag? Jamen, det var jo helt klart et udtryk for en lettelse, men det var også ligesom en ventil, der blev åbnet, noget frustration, der kom ud, fordi Bech Bruun havde mange gange været ude og tale om, at de følte sig uretfærdigt behandlet og forfulgt af skat, og det var bøllemetoder, der blev brugt, og der var ting, der blev lækket til pressen, oplevede de, så de følte sig virkelig dårligt behandlet, kan man sige, udover at de har fået en erstatningssag på halsen. Så tror jeg, de følte sig lidt forfulgt. Mm-hmm. Så derfor var det betydelig oprejsning for dem, da landsretten kom frem til, at altså sådan en pur, klar afgørelse, som sagde, at der er ikke noget at komme efter. Så jeg tror egentlig, at historien vil sige, at Bech Bruun kom ud ovenpå i det her. Hvordan lyder ordene i dag, synes du? Jamen, det er jo sådan en slags famous last words, fordi der gik kun få dage, så valgte skattevæsenet at anke landsrettens afgørelse til Højesteret. De ender jo med at konkludere, at Bech Bruun er erstatningsansvarlig og skal betale 400 millioner i erstatning til den danske statskasse. Så skal det handle om en meget opsigtsvækkende højesteretsdom, der i dag gav det store danske advokathus Bech Bruun et ordentligt rap over nallerne samt pålagde dem at betale 400 millioner kroner plus renter i erstatning til statskassen. Og det sker alt sammen i efterdønningerne af den store udbytteskat. Skandale. Og så er der oven i de 400 millioner sagens omkostninger. Mm. Hvad er de løbet op på? De rene sagsomkostninger fra Østre Landsret og Højesteret bliver sådan samlet til næsten 20 millioner kroner. Okay. Og så skal Bech Bruun også betale det, der hedder procesrenter, oven i de 400 millioner, så de altså ender med at skulle betale omkring en halv milliard til skat. En tilfreds minister. Det er en vigtig dom. Der sender et meget tydeligt signal om, at selvfølgelig kan man ikke være advokatfirma i Danmark og så rådgive en tysk bank om at unddrage den danske stat. En halv milliard kroner, det lyder jo for mig som et gigantisk, meget voldsomt beløb. Hvad betyder en halv milliard for Bech Bruun? Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig mange penge. Jeg vil tro, de måske omsætter for lidt over en milliard om året, vil jeg tro. Men altså, det er jo ikke penge, som skal tages ud af deres egne kasse, fordi de er dækket af deres forsikringsselskab her. Og der tror jeg, mange af vores lytter tænker, det er godt nok utroligt. Hvordan kan et advokatfirma, som er højesteret for at vide, at de er erstatningsansvarlige for 400 millioner kroner, hvordan kan de bare sige, jamen det er dækket af vores forsikring, så er det jo ikke nogen straf? Nej, nu er det så heller ikke en straffesag, skal vi lige huske. Det er en erstatningssag, det der hedder en civilretlig sag. Mm-hmm. Og altså alle advokater har en lovpligtig forsikring, som netop vedrører det her med rådgiveransvar, så det skal de have. Og så er det jo op til forsikringsselskabet at vurdere, om de så dækker sådan en rådgivning eller ej. Ligesom vores husforsikringer, der er det vores forsikringsselskaber, der afgør de sager, hvis der er sket et eller andet skade på huset. Og Bech Bruun har selv sagt, de vurderer, at de er fuldstændig dækket af forsikringen. Det har de i hvert fald sagt ud til flere gange. Hvad, har forsikringsselskabet sagt noget? Nej, de har ikke sagt noget. Nu siger du, at alle advokater har sådan en forsikringsordning. Jeg synes alligevel, jeg ved ikke, det kan godt være, det kun er mig, der føler, at min retsfølelse på en eller anden måde har det lidt underligt med den melding, at bare fordi man er et stort advokatfirma og har sådan en forsikringsordning, så får man jo så ikke et rap over nallerne. Det er jo en historisk kendelse, det er jo gigantisk erstatningsansvar, der bliver pålagt i advokatfirma, men det bliver ikke rigtig noget rap over nallerne, eller hvad? Altså, vi ved jo ikke, om deres forsikringspræmie bliver forhøjet nu, eller er blevet forhøjet allerede, men altså, jeg tror, at de føler det som et alvorligt rap over nallerne, fordi det er jo et virkelig stort beløb, og der er jo en enorm signalværdi i den her dom. Bech Bruun bliver jo kædet sammen med den her udbyttesvindel, der er foregået ved, at de har rådgivet. For skatteministeren er dagens dom afgørende og principiel. Jeg er utroligt glad for, at Højesteret har givet medhold her. Fordi det, de siger, det er, at du kan altså ikke sidde som et stort advokatbureau i Danmark, rådgive en udenlandsk bank om og unddrage staten, altså fællesskabet os alle sammen. Så det kan godt være, at det ikke har økonomiske konsekvenser for Bech Bruun, men det har konsekvenser for deres ry. Det kan det nok ikke undgå at have. Den her sag kommer til at klæbe til dem i rigtig mange år fremover. Og den her sag og kendelse for Højesteret, nu er det forløb jo afsluttet. Får det andre konsekvenser end for Bech Bruun? Altså, det har jo haft en positiv betydning, eller får en positiv betydning for skat i deres oprydning efter den her udbytteskandale, fordi de har ikke kunne præstere ret mange resultater. Der er indtil nu kommet 1,1 milliard tilbage i statskassen ud af de 12,7 milliarder. Og det var altså 8 år siden, at svindlen blev opdaget. Og derfor så er det jo en stor fjer i hatten for skat, at der nu ligesom de kan vise et resultat. Mm-hmm. Og det oprydningsarbejde, der altså stadig pågår, tror du, får de blod på tanden? Altså er der andre advokatfirmaer, der nu kan se lignende søgsmål for sig? Altså vi har jo kun hørt om et andet advokatfirma, der har spillet en rolle i den her sag, og det er et stort amerikansk firma, der hedder Jones Day, som faktisk rådgav den tyske bank altså var en mellemmand mellem Bækbroen og den tyske bank. Mm-hmm. Men der er ikke rejst noget krav mod det amerikanske advokatfirma. Men selv hvis, og det tror jeg jo måske er den ene interesse for mange danske skatteborgere, fordi det er jo vores allesammens 12,7 milliarder, der er fosset ud af statskassen. Selv hvis der måske er et advokatfirma eller mere, som man kan lægge sagerne imod og få nogle forsikringspenge ud af, så forestiller jeg mig, at der stadig er meget langt hen til, at vi får vores penge tilbage, eller hvad? Ja, det er et kæmpe juridisk arbejde, der pågår faktisk i mange 4-5-6 lande rundt i verden. Der kører sager mod flere end 500 personer og selskaber i USA, Malaysia, Canada, Tyskland, Danmark, Dubai, Storbritannien. Ifølge de ting, der er kommet ud fra Skatteministeriet, sådan de langsigtede planer, så er det noget, der kommer til at løbe måske 4-5 år endnu. Jeg mindes det, du fortalte mig før, Vibe, om Sten Rode, den ledende partner i Bækbroen. Hvad han sagde, da de blev frikendt i landsretten. Jeg tror egentlig, at historien vil sige, at Bækbroen kom ud ovenpå i det her. Hvad siger Sten Rode efter højesteret? Nu siger de erstatningsansvarlige. Jamen, Bækbroen sendte en slags pressemeddelelse ud, en statement kalder de det, hvor de fortæller, at de er blevet meget overrasket over højesteretsdommen, og de kalder det en uventet hård bedømmelse. Han siger, at det ligger fast, at skatteforvaltningen blev snydt i 2014, men det blev vores medarbejdere også. Banken gjorde i virkeligheden noget andet, end det de sagde til ham, at de vil gøre. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.